कृतनगदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्वम वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्री गपाणै ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबकलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुंदरमुखादरविंदनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वे भ्यो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण। गीता में कर्मयोग ज्ञान योग और भक्ति योग तीन का वर्णन है। ज्ञान योग का है वर्णन वो आत्मा को लेकर के, अब शरीर है ये दो बातें, एक तो शरीर एक आत्मा। शरीर यहाँ बढ़ना है तो यहाँ ही छूट जाएगा, आत्मा रहेगा। स्थूल शरीर ये दशा है कि ये बनता है बिगड़ता है, सूक्ष्म भी है कारण भी है। तो आत्मा को लेकर उसको ज्ञान योग कहते हैं, और शरीर को लेकर प्रधानता उसको कर्मयोग कहते हैं, और भगवान को प्रधानता लेकर के भक्ति योग कहते हैं। योगास्त्रो में आप लोग था भगवान ने तीन योग बताए। तो आत्मयोग है जो ज्यादा कठिन है, मैं शरीर नहीं हूँ, शरीर मेरा नहीं है, शरीर मेरे लिए नहीं, तीन बात चाहिए। शरीर मैं नहीं हूँ, शरीर मेरा भी नहीं है, क्योंकि इस पर आपका आंख नहीं सोता। आप जैसे रखना चाहो वैसे शरीर नहीं रहता, आप चाहते हो कि बीमारी नहीं हो बीमार हो जाता है। शरीर के ऊपर अपना अधिकार नहीं चलता किसी का भी, शरीर को अपना तो मानते हैं पर शरीर पर अधिकार नहीं चलता है। तो मैं हूँ मेरा है मेरे लिए, तीन बात मान रहे, शरीर ना मैं हूँ ना शरीर मेरा है ना मेरे लिए है। ये बात बहुत ही पक्की सच्ची सिद्धांत की एकदम जानी हुई बात है। और शरीर को लेकर कभी होगा, शरीर और संसार का एक है, शरीर और संसार एक है, ये दो नहीं है। जिस धातु से शरीर बना है उसी धातु से संसार बना है, जिस धातु से संसार बना है उसी से शरीर बना है। मेरे कोई कहते है महाराज नमस्कार करो आपके दर्शन करने हो, दर्शन क्या करोगे भाई, जिस मसाले का तुम्हारा शरीर उसी मसाले का ये शरीर है, जिस मसाले से ये बना है उसी मसाले से तुम्हारा शरीर बना है, ये मसाला एक है। चित्र पाप गगन समीरा पंच रस दिया शरीरा, बारी शांत हो गया जब तारा आई वहां रोने लगी तो भगवान ने कहा कि क्षितिजल पावक गगन सवीरा पंच रती है अदम शरीरा श्रोतन तो भैया आगे सोवा, और जीव नित्य को वही लग दो, जीव तो नित्य है शरीर नित्य है ये तेरे आगे बड़ा है, और जीव नित्य उसे लग रोते तो कृष्ण की होती है उपजा ज्ञान तरह चरण बदलागी। ये ठीक मान ली बात, ज्ञान कर दिया और भक्ति मांग कर दी। तो वो शरीर है वो तो भाई ना हमारा है ना हमारे लिए है। ये शरीर को लेकर जो जितनी सामग्री आपके पास है वो सामग्री ध्यान देकर आप सुने, वो सामग्री आपकी नहीं है। आप पैदा करो रक्षा करो और दूसरों के लिए है, आपके खुद के लिए नहीं है। खुद के लिए तब तो ज्ञान है, जैसे ज्ञान हो जाए आत्मा का तो ब्रह्म के साथ एक होता एक हो जाए, वो ज्ञान आपका है। शरीर आपके लिए नहीं है, आपका नहीं है, आपके लिए नहीं है, यह संसार की चीज है, यथा योग संसार की सेवा करो। हृदय में पक्की बात जान देनी चाहिए कि शरीर है वो, और कुटुंब है, उनके पैसे है, ये सब संसार की चीज है, ये संसार की सेवा बनेगानी है, ये अपनी नहीं है। आप वो उस खुद को लेकर के ज्ञानी हो गए और शरीर को लेकर कर्मी हो गए। एक जानना, एक करना, एक मानना, तीन शक्तियां आप में। एक करने की शक्ति है, एक जानने की शक्ति है, एक मानने की शक्ति है, तीन शक्तियां आपकी है। जानने की शक्ति आप में है तो जानो तो आप अपना स्वरूप हो, वो करने की शक्ति है वो करो शरीर से संसार के लिए, और मानने की शक्ति है भगवान की, भगवान को मानो तो है, नहीं मानो तो नहीं है। जैन नहीं मानता, वो सिद्धांत से परमात्मा नहीं मानता, वो जड़ दो चीज, चेतन जड़ दो चीज है। तो उनके लिए कर्मी और ज्ञान ये दो ही है। ज्ञान को भी केवल ज्ञान कहते हैं, ज्ञान हो गए मोक्ष लेवल पहुंच जाते हैं, सब रहते हैं अमूर्त पुरुष। तो मुक्ति हो सकती है, परंतु प्रेम नहीं हो सकता, भक्ति नहीं हो सकती, वो भगवान के माध्यम से होती है। भगवान प्रत्यक्ष दिखाई नहीं देते, ज्ञान योग कर्म योग लौकिक है, भगवान अलौकिक है। लोके चिंतिता निष्ठा, ये लोक की दो निष्ठा है, द्वाभिमुख पुरुष और लोग एक सर है, एक अक्षर, नाश होता है बदलता है वो अक्षर है, और जिसका नाश नहीं होता अक्षर है वो आत्मा है, या आत्मा अनात्मा दोनों पुरुष से अलग बात है। उत्तम पुरुष तो अन्य, उत्तम पुरुष वो अन्य है दोनों से, ये लौकिक वो अलौकिक। परमात्मा को जो जानना है वो अलौकिक परमात्मा को जानना है, परमात्मा की भक्ति वह अलौकिक है, विचित्र है, विशेष है। भगवान को मान ले आरंभ से ही तो निहाल हो जाए, नहीं तो पहले कर्मयोग फिर ज्ञान योग, अथवा पहले कर्मयोग फिर ज्ञान योग, इनमें दोनों में आता है ऐसा। जैसे गीता है, भागवत है आदि में पहले संघ योग लिया, पीछे कर्मयोग लिया, पीछे ज्ञान योग लिया है। और संतों के वचनों में शंकराचार्य महाराज मत में पहले कर्मयोग, पीछे भक्ति योग, पीछे ज्ञान योग, पीछे भक्ति योग। वे भक्ति योग को पहले मानते हैं। भक्ति दो तरह की होती है, एक साधन भक्ति होगी, साध्य भक्ति होती है, और साधन भक्ति को ही मानते हैं। इस वास्ते ज्ञान सबसे श्रेष्ठ मानते हैं, ज्ञान ही रामानुजाचार्य मानते हैं भक्ति मानते पहनते हैं। भक्ति सिद्ध भक्ति होती है, तो साध्य भक्ति सिद्ध भक्ति, प्रेम दर्शना भक्ति साध्य भक्ति है। ये नौ प्रकार की श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम असनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम, ये नौ प्रकार की भक्ति, ये साधन भक्ति है। इन भक्ति से पैदा होती है साध्य भक्ति। वो ज्ञान माय ज्ञान के भी ऊपर है, वो तत्व ज्ञान होने के बाद साध्य भक्ति होती है, ज्ञान के फल रूप से वो भक्ति सबसे ऊंची मानी गई। और ये साधन भक्ति, नौदा भक्ति, ये साधन भक्ति है, ऐसे भक्ति के लक्षण बताए। अब तीनों योगों में जिसकी जो भक्ति हो, अश्रद्धा हो, विश्वास हो, उसको चलो, चाहे कर्मयोग को चलो, चाहे ज्ञान योग चलो, चाहे भक्ति योग चलो। आरंभ से भी भक्ति योग होता है, आरंभ से पहले आरंभ से ही भक्ति योग, भगवान मेरे हैं, भक्ति योग बड़ा शुभ, बड़ा सर्व और बड़ा बढ़िया, ये सबसे श्रेष्ठ, ये बड़ा शुभ। भगवान के साथ संबंध मानो, भगवान को माँ मानो, भगवान को बाप मानो, भगवान को भाई मानो, भगवान को बेटा मानो, भगवान को चेला मानो, भगवान को गुरु मानो, भगवान का संबंध जोड़ो। ये प्रेम पैदा होता है संबंध से, ये तपस्या से नहीं होता, त्याग से नहीं होता, ये अपनापन से होता है। आपका कपड़ा भी आपको फटा चुरा, अपनी जूती भी फटी हुई अच्छी रहती है, अपनी अपनी तो ऐसे भगवान को अपना मानो, बहनों से भाइयों से भी कहना है भगवान को अपना मानो। जनकपुरी के जवाई मानते हैं भगवान को और अपना मानते हैं, और सीता जी को बेटी मानते हैं। सीता जी हमारी कन्या है, राम जी हमारे जवाई है, तो उन्हें संबंध जोड़ दिया, जानक का संबंध जोड़ लिया, अपने हो गए। तो भगवान से संबंध जोड़ ले, ये माताओं बैठी भाई बैठे, अपने मन से भगवान से संबंध जोड़ ले। जो संबंध आपको प्यारा लगे, अच्छा लगे, जिसमें श्रद्धा हो, विश्वास हो, वो मान लो। तुम गुरु मान लो, चेला मान लो, भाई मान लो, बाप मान लो, बेटा मान लो। माताओं बेटा मानती है, बेटे के लिए काम करते हैं। ठाकुर जी काम बेटे का करेगा, सपूत बेटा होगा, कपूत नहीं होगा। भगवान के साथ जो संबंध मान लो, वो संबंध निभाने के लिए भगवान तैयार। परंतु भगवान का संबंध दृढ़ होना चाहिए, एकदम निर्विकल्प। तुमसे जाति पूछे, जाति मानते हो तो सपने में भी कोई और जाति अपनी नहीं दी है। नींद से उठा करते मूल जाति हूँ, ब्राह्मण हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, वैश्य हूँ, शूद्र हूँ, मैं श्राद्ध हूँ, मैं कृषि हूँ। इस तरह से वहाँ जैसे मैं गृहस्थ हूँ, मैं साधु हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, इसी तरह से मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं। ये दृढ़ता होनी चाहिए। अचानक कोई पूछे तो मैं भगवान का हूँ भाई। जैसे आपकी कन्या कुंवारी कहलाती है, पर विवाह के बाद में कुंवारी नाम नहीं रहता, विवाहिता हो गई। भाई भी आप कुंवारे कहते हो, पर विवाह होने के बाद अपने को कुंवारा नहीं कहते। कुंवारा मैं तो, मैं कुंवारा तो नहीं हूं, मैं मेरा विवाह हो चुका। जैसे विवाह का संबंध हुआ, ऐसे भगवान का संबंध मानना चाहिए। विवाह संबंध तो होता है नया, भगवान का संबंध सदा से है आपका। क्यों? भगवान ने कहा कि मम अंश हो जीव लोके, जीव भूत सनातन, तुम मेरा ही अंश हो। गोस्वामी जी लिखते ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। जैसे भगवान चेतन है, ऐसे जीव चेतन है। भगवान आनंद स्वरूप है, ये भी आनंद स्वरूप है। भगवान भी शत्रूप है तो ये भी शत्रूप है। अविनाशी परमात्मा तो ये भी अविनाशी। भगवान प्रेमी है तो ये भी प्रेमी है। जो भगवान में गुण है सब गुण है इसमें, तो भगवान में प्रेम है। तो बहनों भाई, भगवान को अपना मानो, अपना भगवान है। देखो यहाँ के कुटुम्ब यहाँ ही रहेगा, अगर वे कुटुम्ब चलेगा नहीं, ये भगवान का संबंध सदा चलेगा। नमे पार्थार्थी कर्तव्यम त्रिशुलोकेश, तीन लोगों में मेरा कोई कर्तव्य नहीं है। भगवान का कर्तव्य तीन लोग में होता है, तीन लोग भगवान के हैं। ईश्वर त्रिलोक के सुविधा मेरा कर्तव्य नहीं है। तो भगवान को संबंध माना तो मरने के बाद भी रहेगा, जीने के बाद ही रहेगा, हरदम रहेगा। भगवान संबंध जोड़ो तो संबंध जोड़ने पर प्रेम बढ़ेगा, असली भक्ति होगी। भगवान मेरा है, मेरा मेरी माँ है, भगवान मेरे बाप है, मेरे पिता है, मेरे गुरु जी है, मेरा चेला है, मेरा बाप है, मेरा बेटा है। भगवान बेटा मान सकते हो, बाप मान सकते हो, भाई मान सकते हो, जो चाहो सो भगवान को मान सकते हो। भगवान अपना है और जो अपना नहीं है, सब छूटेगा ही। शरीर अपना नहीं है, बिल्कुल नहीं है। जितना भी अपना नहीं है, शरीर जड़ शरीर का आपका संबंध है, ये संबंध बिल्कुल कल्पित है। संसार का आपका संबंध है ही नहीं। संसार सदा परिवर्तन होता है, आप कभी बदलते नहीं, आप सदा एक रूप रहते हैं। शरीर प्रति क्षण बदलता है, ये बदलने बिना रहता ही नहीं, आप बदलते हो ही नहीं। अनेक दुनिया में जाओ कहीं, आपका बदलना ही होगा, आप एक रूप रहोगे, आप वैसे ही वैसे रहोगे। शरीर जैसे मकान में गए, मकान बदल दिया, ऐसे कपड़ा पहना, कपड़ा बदल दिया, ऐसे शरीर का बदलता है। इस वास्ते शरीर संसार तो एक रवि स्थिर रहता, हरदम चलता है, आप कभी बदलते नहीं, एक रूप रहते, और परमात्मा एक रूप रहते, जगत संसार रूप से संसार सब चलता है, आप चलते नहीं हो। परमात्मा है संसार में, तो परमात्मा अटल है, शरीर में आप अटल हो। संसार बदलता है, आपका शरीर बदलता है, तो शरीर और संसार एक है, आत्मा और परमात्मा आत्मा एक है। शरीर के साथ एकता मान लेते हो तो भगवान से एकता नहीं मान सकते, भगवान के साथ एकता मानते हो, शरीर के साथ एकता नहीं है आपकी। आप अपना काम ठीक तरह से करो, आप साथ साथ परमात्मा के अंश हो, आप छोटे नहीं हो, पर शरीर में छोटे बन गए, शरीर को बड़ा मान लिया, शरीर को अपने से बड़ा मान लिया। अपना शरीर तो तुच्छ है, नाशवान है, क्षण भंगुर है, ये मर जाएगा, आप मरते नहीं हो। आप अगर मर जाए तो आप तो मर जाए, सभी न स्वर्ग जाना पड़े, नरक जाना पड़े, जला ही नहीं पड़े, ये मरता नहीं है, शरीर रहता नहीं है। शरीर बचपन में और तरह था, अब और तरह का है, और जीवेगा तो और तरह मर जाएगा, तो और तरह का बदलेगा ही, जीवो तो बदल जाएगा, मरोग तो बदल जाएगा। शरीर बदलता है, हरदम बदलता है, किसी कोई ऐसा क्षण नहीं जिस किसी क्षण में शरीर एक रूप रहता हो। जैसे बेल होती है, बदलती हुई नहीं दिखती, पर दो तीन अंदरों के बाद देखो तो बली हुई दिखती है, तो हरदम बदलती हो, हरदम ही, कोई ऐसा बदल नहीं जिस न बदलती हो। ऐसे शरीर सब बदलते हैं, सब छोटी छोटी बहना बड़ी बड़ी हो जाती, बूढ़ी हो जाती है, वही बींदनी होती है, वही सासू हो जाती है, दादी सासू हो जाती है, परदादी सासू, बूढ़ी माँ हो जाती है। ऐसे आप ही छोटे हो, बड़े हो जाते हो, बाप हो जाओ, दादा हो जाओ, परदादा हो जाते हो। ये संसार बदलने वाला है, ये आपके साथ रहने वाला नहीं, आप इनके साथ रहने वाला नहीं, आप परमात्मा के साथ हो, आपका संबंध परमात्मा के साथ है। परमात्मा संसार में नित्य रहते हैं, आप शरीर में नित्य रहते हैं। आपने एक शरीर धारण किया, परमात्मा ने संपूर्ण मात्र ब्रह्मांड को धारण कर रखा है, परंतु संसार और ब्रह्मांड, सागर और शरीर ये एक जाति है। क्षितिज पावक पंचरचित यादव शरीर, पंचरचित है सब, पंचरचित पंचरचित ही एकदम शरीर, शरीर पंचरचित है, आप एक शरीर हो, शरीर एक। शरीर का आपका संबंध नहीं रहेगा, नहीं रहेगा, नहीं रहेगा। शरीर को अपना मानते ये ही अज्ञान है, और भगवान को एक मानने भक्ति हो जाएगी, मैं अलग हो जाओ तो ज्ञान हो जाएगा। आप बिल्कुल शरीर के साथ नहीं है। आप याद है तब याद कर दो कि शरीर था वो और तरह का, आप और तरह के, शरीर बदलने वाला आप नहीं बदलने वाले हो, संसार बदलने वाला आता है, भगवान बदलने वाला नहीं है। कैसे आप अलग हो, शरीर का संबंध बिल्कुल अलग है, परंतु शरीर के साथ इतना इतना इतना एक हो गए, उस एकता का इतना बड़ा बड़ा दुष्परिणाम हुआ कि संसार की चीज तो हमारी और भगवान की चीज भगवान की चीज भूल गए। अरे भगवान और भगवान की चीज अपनी है, तो संसार अपना, माता पिता भाई बंधु कुटुंब भी अपना, ये दुकान रुपया पैसा अपना, ये तो अपना है। अरे भगवान, अरे तुम्हारे भगवान है, तुम भगवान के हो, रुपयों के पैसे को नहीं हो, ये सब छूटेगा, एक क्षण पट छूटेगा, पट दे छूटेगा। मारे काल असाप चपेट की हो गई, गरीब में राख भी नहीं, ऐसी बात है, ये आपका नहीं है, पर शरीर को मेरा मान लिया है, ये बड़ी गलती करी है। शरीर अपना नहीं है, जितनी उम्र आ गई है उनमें बहन हम इतने जी गए, इतने जी गए नहीं इतने मर गए। सच्ची बात, सच्ची बात, सच्ची, बुरा मत मानना, बुरा मत मानना। मरने के बाद बुरी लगती है, बुरी लगो और अच्छी लगो, मर गए इतना तो 30 वर्षों के मर गए, 40 वर्ष हो गए, 50 वर्ष हो गए, 60 वर्ष हो गए, तो 60 वर्ष तो मर गए, अब बाकी कितना पता नहीं। जितने वर्ष आ गए उतने तो मर गए, उतना संसार से संबंध छूट गया, उतना शरीर से संबंध छूट गया। बचपन में जब जन्मे थे 5 वर्ष के हुए तो 5 वर्ष तो शरीर कम हो गया आपका, 90 वर्ष वाले होते 95 वर्ष 85 वर्ष रहे, 85 वर्ष 80 वर्ष की उम्र तो 75 वर्ष रहे। 5 वर्ष ये हो गए तो 5 वर्ष घट गए, घट गए हो। जितने जिनके भाई बहनों को वर्ष आए हैं उतने वर्ष यहाँ रहने के घट गए। अब अगर ये पता नहीं कितना है, जितनी उम्र है उसे पता नहीं है, परंतु दिन प्रतिदिन घट रहा है। मैं आकर ये बैठा उस समय जितनी उम्र थी, आज छोटे से छोटे बालकार बूढ़े से बूढ़े का इतना समय तो चला गया, इसमें संदेह नहीं है, संदेह बात अच्छी, बिल्कुल सच्ची बात है। घटते घटते समय सब घट जाएगा, चलो उठ, मौत आ जाएगी ना, चट आ जाएगी मौत भाई, चलो अब याद नहीं रहना है, मारे आज काल अचानक अचानक आ जाएगा सच सच, वह जाना ही पड़ेगा। सब में बैठे बैठे जाना पड़ता है, बचलते चलते जाना पड़ता है, घर में बैठे जाना पड़ता है, सोते सोते जाना पड़ता है। समय पूरा होने पर रह सकते नहीं, आप में ताकत नहीं है, अगर ताकत हो तो मरोगे नहीं, आज ताकत हो तो मरे कौन का, मरने के लिए किसी को अच्छा नहीं रहा, मरना बुरा लगता है, पर तुम प्रत्यक्ष मर रहे हैं। इस वास्ते भाइयों भगवान को याद करो, हे नाथ हे प्रभु, हे नाथ हे नाथ, हे मेरे नाथ हे मेरे प्रभु, हे मेरे प्रभु, भगवान से संबंध जोड़ो सब। भाई और बहन अगर कल्याण चाहते हो, दुखदार चाहते हो, सुख चाहते हो तो भगवान का भजन करो, भगवान को याद करो। संसार में सुख नहीं मिटेगा, दुखालय मशासन, ये दुखालय है, दुखालय औषधालय होता है ना, पुस्तकालय होता है, पुस्तकालय होता है, औषधालय होता है, वस्त्रालय होता है, भोजनालय होता है, ऐसे संसार है दुखालय। उस दुख में सुख ढूंढते हैं, अरे दुखालय है, दुखालय है, दुखालय ढूंढते सुख, सुख हो जाओ ब्याज, सुख हो जाओ 10,000 हो जाओ, सुख हो जाओ लाख हो जाओ, सुख हो जाओ 1,000 हो जाए तो सुख हो जाओ, 1,000 हो गया, 1,000 हो गया, लाख हो जाए तो सुख हो जाओ, लाख हो जाए 10 लाख हो जाए, 10 लाख हो जाए 1,000 में 10,000 में संतोष करता है, लाख होने पर 10,000 नहीं। तो 1,000 रुपया है, उठ के 10,000 चाहिए, 9,000 का घाटा, और 10,000 हो जाए तो लखपति होना चाहता है, 90,000 का घाटा, 1,00,000 रुपया हो जाए तो 10 लाख में संतोष नहीं होता, अब करोड़पति, अब 99 लाख घाटा, घाटा ही घाटा सामने, घाटा ही घाटा सामने, इधर सामने इतना हो जाए, इतना और हो जाए, और जा। अरे भाई है जिनको तो काम ले, नहीं लेगा, है जितने तो काम कर, जाए क्या करेगा, जोर जोर धन कृपा धन मान रहे मनमोद, मड माठ की जो मूड मन गिरत काल की गोद, राजी हो रहे हम धन कमा लिया, इतना दम कर रहे हैं, कमा दी उम्र धन कमा लिया, धन साथ रहेगा, कोटि एक साथ रहेगी थी, एक कोटि एक, और धन के लिए पाप किए वो पाप कोटि एक पीछे रहेगा नहीं, धन तो खाए मार दिया भाई, दूजा दुख भोगना पड़ेगा आपको, पाप का फल आपको भोगना पड़ेगा, पाप आपने किए वो साथ चलेगा, वे याद नहीं रहेगा, धन कौन भी एक साथ नहीं रहेगा, शरीर ही आ जाएगा, शरीर भी धन की तो दूर की बात रही, शरीर भी साथ नहीं चलेगा, ये यहां चलने का नहीं है। चेत करो भाइयों बहनों, चेत करो, चेत करो, ये बुखसार बक्सार भर भर करके रखते कपड़ा यूं ही रह जाएगा कि लठ बन जाओगे, लठ बन रह जाए, हमारे कपड़ा रह गया, हमारा कपड़ा रह गया, ऐसा असर लगे कपड़ा, लाल कपड़ा असर लगे, पीला असर लगे, सफेद मछली बनाओगी, मछली पक्का रंगूंगा, पक्का मछली रंग पक्का होगा, पक्का रंग चाहिए आपको, पक्का रंग वाले वही रंग वाली मछली बने, वैसी देखिए है नी मुंबई में मछलियां देखिए, उसी रंग की वैसी की वैसे रंग बढ़िया, अरे एकदम पक्का, कच्चा उतरे ही नहीं, धुनिया उतरे ही नहीं, पानी में रात भी रहे मंगन मंदा पड़ता ही नहीं, तेजी का रंग वैसा रंग चले भगवान का, मेरा माई को मैल रंग छाया, मेरा माई को बैल रंग छाया, बैल रंग छाया, बल में आनंद हो गया, वो रंग चले भगवान का, देखो आप उसका आनंद तो उसको रंग है, रंग तो वही है भाई, सच्चा रंग वही है, सूरदास है काले कमल या चले रंग बड़ा दूसरा रंग, ये भगवान का श्याम रूप क्यों है, रंग सत्ता नहीं, काले कपड़े में रंग नहीं चलता, कपड़ा सत्ता वही है, भगवान का रंग चढ़ जाएगा फिर देखो ये मौज होगी, आनंद हो जाएगा, निहाल हो जाओगे, भगवान मेरे है, भगवान का मैं हूँ, भगवान मेरे है, भाइयों बहनों अगर शांति चाहते हो तो भगवान को अपना मानो, अपना भगवान है, नर्क में भी भगवान है, स्वर्ग में भी भगवान है, मृत लोग भगवान है, सब जगह भगवान है, कोई ऐसी जगह नहीं जो भगवान न हो, उसके अभाव गया नहीं, नारायण ब्रजराज कुमार सो बह गई कर पहचान, अब शांत पहचान कर दो भगवान से करो भाई, सदा साथ रहेगा, ये संसार रहेगा नहीं, संसार साथी सब स्वार्थ के है, पक्के विरोधी परमार्थ के है, छोड़ा एकादशी को तो बाप को सुहाता नहीं, माँ को सुहाता नहीं, सत्संग नहीं सुहाता, सत्संगों की बात ही सुनी मैं बड़ी सुविधा हुई, छोटे आदमी सत्संग नहीं करते, छोटा छोटा छोरी है ये संग से रंग लग जाएगा, मेरा पक्का होकर पक्का पक्का रंग लगना ही नहीं जाए, एक नहीं सूर भी हो छोटा छोटा रंग लग जाएगा, क्योंकि सत्संगी भाइयों की बातें सुनिए, मैं ये छोटे छोटे कच्ची बुद्धि है, हम सत्संग करें पक्की बुद्धि है, लगे नहीं एक कितनी सुन ऐसा पक्का पछपे जाए पछाए सत्संग में, छोटा छोटा छोटा छोरी रंग लग दिया, ये छोटे छोटे छोरे भगवान का भजन करे कीर्तन करे कैसा प्यारा लगे, कितना अच्छा लगे, निहाल हो गया निहाल, उत्सवय छोरी या जगह कृष्ण जो खेती करने वाले सुबह होते ही प्रकाश होते ही आंसू बंधते हैं, ऐसे ही समझ में आते ही भगवान में लग जाए रात दिन, ध्रुजी प्रहलादी जैसे भगत होगी मैं छोटी अवस्था में भगवान में लग गए, भगवान के साथ समझ लिया, भगवान के साथ संबंध सबका है, सबको कोई ऐसा नहीं जिसका भगवान से संबंध न हो, ममई वांसो जीव लोके जीव भूत सनातना, मस्त हो जाओ सज्जनों, आनंद बहुत है भगवान के भजन में आनंद है, अब गृह रहो साधु बनो कहीं जाओ भगवान के संबंध रखो, साधु है तो भगवान की, गृह है तो भगवान की, स्त्री है तो भगवान की, पुरुष है तो भगवान का, भगवान के साथ है, ममई वांस होती बनो के भगवान के अंश है, भगवान हमारे है, हम भगवान के, मौत हो जाएगी आनंद जाएगी सज्जनों, आनंद हो जाएगा, भगवान के होकर सेवा करो, संसार की सेवा करो भगवान राजी होते, समझे, आपके कुटुंब की कोई सेवा करे तो आप राजी होते हो नहीं, ये भगवान है कुटुंब सब, आप मानो मत मानो भगवान का है कुटुंब, इनकी सेवा करो तो भगवान राजी होंगे, अरे ममता करो तो महाराज निकाल देंगे वहां से। आज ऐसा जमाना आया है मकान खाली पड़े में किराया देते नहीं, वो कब्जा कर देगा, छह कब्जा करो भगवान छोड़ेंगे नहीं, कितने कब्जा कर लो निकाल देंगे यहाँ से, मार पीट कर निकाल देंगे, रख सकोगे नहीं, अरे पहले छोड़ दो, हमारा है ही नहीं है, है ही संसार का हमारा है ही नहीं, यार करो सेवा तो भगवान खुश हो जाएगी, राजी हो जाएंगे, संसार की सेवा से भगवान राजी हो जाते हैं, यार भगवान की सेवा में लगो राजी हो जाते हैं, यार अपना मान लो तो पतन हो जाता है। सज्जनों बात बड़ी विदेश है, सत्संग करने वालों को मालूम नहीं है, बहुतों को मालूम नहीं है, जानते ही नहीं है, जानते हैं हमने भजन कर लिया है, जप कर लिया है, बड़े बड़े भारी हो गए, कुछ नहीं हुआ है, काम कर लिया इतना कर लिया, हमें हमारा काम ही लिया, हमारा काम है तो कुछ नहीं हुआ, लाख रुपए दार 10 लाख 20 लाख करोड़ रुपए कमा लिए, कोटी एक नहीं तुम्हारी, भगवान के लिए खर्च करो तो तुम्हारे पूंजी साथ में चलेगी, भगवान मेरा काम हुआ अपना काम हुआ, ये सब काम काम है, ये सकूल जरूर संसार का काम किया जो आपका काम, आपने धन इकट्ठा किया तो संसार का मकान बनाए तो काम चली बनाया तो संसार का, आपका काम कुर्सी पर भी नहीं हुआ, आपका काम क्या है, आपका काम है सत्य के साथ संबंध, नाशवान के साथ जितना आपका संबंध है धोखा है, धोखा धोखा, चाहे धन के साथ रखो, चाहे जनता के साथ रखो, चाहे जमीन के साथ रखो, चाहे जायदाद के साथ रखो, यह संबंध रहने वाला नहीं है, नहीं है, नहीं है, आपके गृहस्थों के मकानों से हमारे मकान बढ़िया है साधुओं में, तो बढ़िया राजी हो जाओ, साथ को नहीं चलेगे, सात कोटि एक चलेगा नहीं, सब छोड़ना पड़ेगा, शरीर छोड़ना पड़ेगा, चेला चेली छोड़ना पड़ेगा, बेटे बेटी छोड़ना पड़ेगा, कुटुंब भी छोड़ना पड़ेगा, सब छोड़कर चलना पड़ेगा, बोला वर्षों तक इकट्ठा कर देगा, धन इकट्ठा कर मकान बनाए बहुत इकट्ठा कर, कोटि एक साथ चलेगा नहीं, तुलसी सोई न चतुर है जो राम भजन लोली, सोई नर चतुर है जो राम भजन लो लिए, पर धन पर मन हरण को बेचा भी परवीन, दूसरे का धन अपने में खींच ले वे, दूसरे का मन अपने में खींच ले, धन को और मन को खींचने वाली बेचा बड़ी होशियार, कोड़ी है खर्च करता नहीं, अपने अपने में कोड़ी खर्च नहीं करे, आपके धन को और आपके मन को खर्च ले, ऐसे होशियार आप बनोगे नहीं, अगर बन जाओ तो बेचा का दर्जा मिल जाएगा, बेशक समान हो जाओगे, डर तो वही मिलेगा, व्याख्यान बढ़िया सुनाया सब मन हर दिया मन तो बेशे आ देती है महाराज, कोटी खर्च नहीं करती, ज्यादा मन हर लिया तो बेशिया, ज्यादा धन हर लिया तो बेशिया, अरे भगवान में मन लगा दिया तो निहाल हो गए, आप ही भगवान में लग जाओ, संसार का काम करो तो भगवान का, संसार का काम है ये सेवा, भगवान का काम मुझे पूजा, हाँ अपने कर्तव्य का बात, अपना काम कर्तव्य, कर्तव्य के द्वारा सुंदरी सेवा, अपना काम करो तो पतन, अपना काम नहीं है, अपनी चीज नहीं है, सज्जनों रुपया पैसा मकान अपना नहीं है, नहीं है, नहीं है, कोड़ी एक साथ चलेगी नहीं, सबका सब यहाँ रह जाएगा, इस वास्ते कवि कहता है दाता रंग कृपणम मन्ये, दाता रंग कृपणम मन्ये मृतोप्यर्थं न मुंचति, अदाता ही महात्यागी धन हेत्वा ही गच्छति, दाता है दान पुण्य करता है जो उपकार करता है, संत कहते हैं हम दाता रंग कृपणम, वो बड़ा कृपण आदमी, बड़ा कंजूस आदमी है, क्योंकि सब साथ में ले जाता है, मरता है तो साथ में ले जाता है और दही दान करता है और पुण्य करता है। बड़ा त्यागी, वो बड़ा त्यागी धन सदी एक धागा साथ में जाता, सब यही छोड़कर बच जाता है, वो बड़ा त्यागी, एक कोड़ी साथ हो जाती है। दाता रंग कृपण बनने, वो बड़ा कंजूस है, साथ में ले जाता है। अदाता एक महात्यागी तरंग हित्व आएगी सदी, सब छूटेगा भाई, कुटुंब छूटेगा, बंधु छूटेगा। आज से दान पुण्य करो भाइयों, अगर धन मिला है भगवान ने कृपा करी है। कह दास धन के धनिया, धन की धनियाणी, शुक्रत कर भजराम धोले बैठे पानी, बैठे पानी धोले कृपाणी महाराज। अगर शुक्रत कियो जाए तो आज, कियो जाए तो आज काल की जाए जानी। कह दासाओ सुने धन धनियाणी, ये बात है, पैसा हमारे पास ऐसा मर जाओगी बहनो, मर जाओगी, हाथ में खोटी में गरीबों की सेवा करो, दीन दुखों की सेवा करो, ये आपके असली असली बैंक है, असली बैंक में जमा करो, गरीबों में दो, अपना है ही नहीं उनका ही मान कर दो। दान पुण्य करो तो अपना मान कर दो, अपना मान कर देना नहीं है कोई नहीं गए, और साधु संन्यासी रोटी उसी के बारे आपकी रोटी आप ले जाओ। वृंदावन में एक माई थी महाराज, आटा मांग कर जाती साधुओं को, माँ भजन ही और आजा रे साधु रे रे कर बोलती, आजा थारी माधुरी ले जा, थारी रोटी ले जा, माँ बुला जो बुलाती रे रे कहती साधु, अरे आजा रे ले रोटी ले जा, तेरी रोटी ले जा, माँ ईशा दो रोटी देती ले जा, रोटी ले जा, तेरी रोटी ले जा, यानी मैं देती हूँ मेरी रोटी, तेरी रोटी ले जा तेरी, ये दोनों का है। आपके पास में जो है वो आपका नहीं है, खाओ खर्चो भलपट खाटो शुक्र तो है तो आते दिया बंदा न जाते दीठो सौदो रूपो साथे, सुंदरों को साथ ले जाएगा, यहाँ ले जाएगा, यहाँ खाबो और खर्चो और भल पर काटो, चलिए शुक्र तुम्हें तो आते हाथ से करो। माताओं बहनों बुख्जा भर भर रखो, वे काम नहीं आवेगा, लठ बनोगी कीड़ा बनोगी उसका मर जाओगी, मंत्र बनो माया मेरे जाय बासना इस घर दिया दरासी, माया मेरे जाय बासना तो इज कर दी है दरासी, फड़ा रहला घेरा गाया सकस मार ले जासी, ओ तो तन जासी रे जासी, ओ तो तन जासी जासी, ये तो जाने वाला है भैया। दान पुण्य करके गरीबों की सेवा करके मौज कर दो, आनंद हो जाएगा, परमार्थ में लगा दो कुछ देर, ले जाओ ध्यान हो जाओ, संस गज इकट्ठा कर ले हो रो सात कोटी एक चलेगी नहीं, सब यहाँ करेंगे 20 करोड़ विश्व देवाली पड़गी उड़े पानी। विश्वदेव राजा थे अजमेर के, उनका भाई थे, भाई थे वो रोजाना एक आने की मिट्टी निकालता, वो आना सागर है, अब ये मिट्टी भरी बहुत मिट्टी भरी बगीचा लग गया, वो आना सागर, वो आना सागर एक आने की मिट्टी, और उसने कर दिया इकट्ठा, एक संत ने दे दी एक बूटी, उनका ऐसा बात था मारा तो आगे करता पानी में रास्ता मिल जाता, कह रहे उन्हें पानी में कहा करोड़ 3 करोड़ हो जाए तब दान पुण्य करूंगा, ये आना पर करता है क्या करता है, ये हम कहेंगे ज्यादा दान 20 करोड़ विश्व देवाली विश्व जी 20 करोड़ इकट्ठी करी, वो पानी गई मर गई, दूसरा ब्याह किया, लोगों ने कहा कि अपनी पहली बहू है उसकी पसली है ये, उसी ये पूजन करती है, तो उसने पीस करके उड़ा दी, अब रो बैठो पानी में जा सके नहा सके रो बेटा पड़गी ऊंडे पड़ी 20 करोड़ 20 वाली पड़गी ऊंडे पड़ी कोटी एक साथ होता नहीं सभी सुबह रहेगी छिपा कर रखी खजाना बढ़िया तो खजाना खजाना गायब 20 करोड़ 20 वाली पड़गी ऊंडे पड़ी खाओ खर्चो भलपन काटो शुक्र तुम्हें तो हाथे दिया बिना न जा तो दीठो सोनर पोसा थे खाजो फेजो बजाओ खाजो मीठी दिन नहीं दिन दी थी जोड़न हार लावत जार लावत लार जावत जोड़न हारे लार जावत दिल दौलत किसी ने दी थी जोड़ने वाले साथ गई कहीं देखी आपने कि वह गया तो लाए धन भी जाएगा कोटी एक नहीं जाएगा सब यहीं पड़े रहेगा भाई जीवो जीते दान पुण्य करो खर्च करो और कर्म कर लो नहीं तो भाई कुछ नहीं रहेगा मरना पड़ेगा जरूर मरना पड़ेगा ये काम करना ही पड़ेगा इतना में कौन आदमी ऐसा है कोई भाई कोई बहन है ऐसा कि हम मरेंगे नहीं ए मृत्यु लोग है या ये थंबार ये मकान ये बड़े बड़े मकान है सब गिर जाएंगे सब कोई 100 वर्ष कोई 1000 वर्ष कोई 10,000 कोई 1,00,000 वर्ष कोई 10,00,000 सब जंगल में बसे हुए सब खत्म होने वाला है सबसे एक भगवान का नाम है भगवान है वे रहेंगे और सब जाएगा सज्जनों चेत करो भाइयों बहनों चेत करो चेत करो दान पुण्य करो सेवा करो सुख पहुंचाओ ये साथ रहने की नहीं है ये साथ रहने की चीज नहीं है ये तो बिल्कुल आपसे अलग होने वाली है अलग हो रही है होने वाली नहीं है अलग हो रही है आपके जितने वर्ष आए इतने वर्ष शरीर अलग हो गया तो धन साथ में रहा धन संपत्ति वैभव मकान आपकी जितनी उम्र आ गई उतने अलग हो गए संसार की सब चीजें अलग हो रही है प्रत्येक क्षण अलग हो रही है भगवान सदा साथ में पर भगवान को देखते ही नहीं आपके साथ रहने वाले भगवान है बिछड़ने वाले आपका शरीर आपकी योग्यता आपका बल आपकी वस्तुएं आपका धन आपकी संपत्ति कोई भी एक साथ रहती सब पिछड़ने वाली सब पिछड़ने वाली ये है जब तक धनुष में काम ले लो दान पुण्य करके दिन दिन सेवा करके शेर जी के सामने कहो धनी धनी आदमी कहते हैं क्या करा शेर जी ने कहा एक अंतिम बात बताई शेर जी ने बताया हमें बताओ बड़े बड़े बढ़िया खजाना धनी आदमियों की सेवा करो तो गरीबों की सेवा धनी हो तो गरीबों की सेवा करो दीन दुखियों की सेवा करो ये तिजोरिया इनमें जमा करो साथ में चलेगा अरे खया गया हमें उसमें धन संग्रह किया कोड़ी एक काम नहीं आवेगा कोड़ी एक भी जोरी जोरी धन कृपा धन मान रहे मन मोहन मधुमाखी जीव मूड मन कृत काल की गोद माताओं बहनों भाइयों पास में है उपकार करो देन दुखों की गयों की सेवा करो सुख पहुंचाओ अगर आपसे हो सके तो देन दुखियों को जिनको अन्न नहीं मिलता है जिनको वस्त्र नहीं मिलता है उनके अंदर वस्त्र दो बहुत बढ़िया चीज है असली असली खजाना है आपका अपना नहीं उनका मान कर दो भिक्षु को रोटी दो तो अपनी मान कर नहीं कि महाराज आपकी आप आगे दो एक ब्याह करके बहू आई वो वहां रहती है तो उन्होंने रोटी और कपड़ा सदा अरे एक भक्त है और उसी रसोई भक्त तो तुम्हारी रोटी है भाई जैसे बहू का सब है रहने के लिए तुम भक्त पर आगे रोटी भी उसी के है उसी को दे दो उसी की मान कर दे दो अपनी मान कर नहीं अपनी मान कर लगो तो दान होगा उनकी मान कर दो तो त्याग होगा त्याग से शांति मिलेगी, अपना है ही नहीं। खाओ खर्चो जितना खा सके बोले, खा दो सोई उबरो दीनो सोई साथ, जसमण धन पर यार माल बिड़ा हाथ, खाओ सुध बच गए दीनो सोई साथ। असली धन है साथ में ले जाने की पूंजी, उसकी युक्ति है गरीबों की सेवा, गरीबों में लगाओ। अभाव ग्रस्त है जिनके घर में अन्न नहीं है, ऐसे घर में अन्न पहुंचाओ। जिनके कपड़ा नहीं है उनके घर में कपड़ा पहुंचाओ। जिनके जो चीज नहीं औषधि औषधि पहुंचाओ, उनके घर में वो चीज पहुंचाओ। वो अपनी लगेगी जोर जोर इकट्ठे कर रहे हैं को दी एक सदे। भाइयों बहनों ध्यान दो, दान पुण्य करोगे सच्चे देश है तो वो आप साथ चलेगा। वो भी लेने के लिए करोगे तो वो नहीं, थोड़ा तुच्छ पानी में एक गुणा सहसुद्रा पुण्य, सहस गुणा पुण्य हो जाएगा। परंतु एक रुपया तो हजार रुपया मिलेगा, तो हजार रुपये के साथ संबंध होगा भाई, रोग हजार रुपया छोड़ना पड़ेगा। और भगवान के साथ वो त्याग होगा, वो आपके साथ चलेगा। त्याग आवश्यक होता है, सकाम भाव से त्याग किया हुआ भी त्याग त्याग नहीं होता, वो लेने के लिए त्याग है। वो बंधन करेगा, अपना है ही नहीं। आए जब आपने अपने साथ में धागा भी लाए नहीं तो आपका है ही नहीं, आपका था ही नहीं, रहेगा ही नहीं, तो जाओ तो ले जाओगे नहीं। यही राजी हो गया भाई, तो नहीं तो नहीं, कोड़ी एक नहीं, आज मरो तो कोड़ी एक नहीं तुम्हारे पास, कफन भी लोग उठाएंगे, कफन भी तुम्हारा नहीं है, कफन भी लाएंगे बाजार से, बूंज भी बाजार से, बांसा भी बाजार से, आप ही तो कोई चीज नहीं है। ऐसे लग्नों में बना है, वे लग्ना तैयार हो गया है, जो उठाएंगे वे भी जन्म चुके हैं, वे अडिग थे केवल धोखनी को, धोखनी बंद हुई तो जल्दी उठाओ, जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो, सब लोग कहेंगे जल्दी करो, इतनी देरी होगी, इतनी देरी उठाओ जल्दी उठाओ उठाओ उठाओ, ये दशा होगी पड़ा। मैं तो आया खटाऊ सर बटाऊ सो जाते हैं, बटाऊ सो जाते हैं, राम राम सत्य है। एक दिन ऐसी बोलने वाली बात बात है भैया, राम नाम सत्य तो नाम आज ले लो, सत्य सतु ले लो इकट्ठा, मुझे राम नाम सत्य है, सतु बोला गत है राम नाम सत्य है। तो सतु को लेते क्यों नहीं, अंत में क्या कहोगे, यही तो कहोगे तो सच्चा राम राम। कभी आश्रम जग निर्धरा धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जागे राम नाम धन होए, वो धनवान है पूंजीवान है। बहुत से भजन किया आपने, कैसी बात है भाई आनंद की। कभी आज शब्द के डर पे मरण से मेरे मरण आनंद, कब मेरी है कब मरी है कब मेरी है पूर्ण परवार। हमारे साथी थे चौधराम जी, रत्नगढ़ में भाई जी के साथ सही शांत हुआ, भाई जी के पूंजी वाले पूंजी वाले जलाने पर उनके शरीर से सुगंध आई, मुर्दे दूर दिया करते। चवनलाल जी को समझ थे, मैं तो गया नहीं था, वे कहते थे सुगंध आई, राम राम करते तो मन ऐसा लगता देखने का मन नहीं करा, दो घंटा सोता हूं तो नाम सुनता नहीं। तो भाई जी ने कहा ये पूंजी वाले है, पूंजी है इनके पास में, राम राम की पूंजी है पास उठे बाबा जी जाते, असली पूंजी पति। सजनो भाइयों बहनों पूंजी जोड़ो पूंजी, राम नाम की पूंजी पल्ले बांध रहे मना, धू बांधी प्रहलाद बांधी बांधी जात धना, राम नाम पूंजी पल्ले बांध रहे मना, धू बांधी प्रहलाद बांधी बांधी जात धना, ये राम नाम पूंजी पल्ले बांध रहे मना, ये पूंजी है राम धड़ी सोरे सड़ी, राम धड़ी सोरे पड़ी सब कोई खेलो आए, दावा नहीं संत दास जीते सोले जाए। राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम पुपुज में धन है सोरे पड़ा मिलता है भाइयों सोरे पड़ा मिलता है और बड़ी कीमती। सतयुग में जितना समय लगता है उतना ही समय में कलयुग में नाम जप होता है, मूल उतना ही खर्च होता है जितना सतयुग में होता था, और राम नाम का मूल्य मिला था कलयुग के हिसाब से, लेने में तो इतना सस्ता बिगड़े में इतना महंगा। बड़ियों को पता लग जाए छोड़े सस्ती चीज आवे महंगी बिके तभी तो धनी बनते हो। राम नाम मिलता है सतयुग में मिलता है उतने ही समय में, ये नहीं कहा समय राम राम राम करे तो समय ज्यादा करते थे। और अभी पूंजी मिलेगी इनकी कीमत होगी कलयुग के सबसे, कलयुग के समय में कर के मल मल मूल मलीना कलयुग केवल नाम आधारा उसमें समय बहुत रहो पारा। कलयुग में महिमा बहुत ज्यादा, लेने में कितना सस्ता, सतयुग में मिला उतना ही पूंजी मिलता है। कर्जू का बाजार आज कर्जू का बाजार उसमें महिमा उसमें दो भी आदमी छूटेगा नहीं। अभी आपको रुपये दो रुपये में चीज मिलती है और 100 रुपये पड़ता हो तो सब खरीद लेंगे, खरीद अरे करो क्या, अरे खरीद लो उसपे हो जाएगा न्याल हो जाएंगे। तो इतना राम नाम बताओ, आप इतने बैठा हो राम राम राम राम करने में क्या कलयुग में समय ज्यादा लगता है, सतयुग में मिला उतना समय मिलता है और कीमत कलयुग के हिसाब से हो गई थी। सुनिए कहे दोष दे राजते हो महान गुणा, ये दोषों का खज है खजारा है कलयुग है असि एक महान गुणा एक गुण है खीरना देव कृष्ण से बुद्ध सजो परम वैद भगवान के नाम का कीर्तन करो, भगवान के नाम का जप करो, भगवान के नाम का स्मरण करो। मन से स्मरण होता है, जबान से जप होता है, या जोर से कीर्तन कीर्तन होता है। कीर्तना देव कृष्ण से भूत संघ परम भरे। सज्जनों अभी बड़ी सस्ती चीज है राम नाम, इसको जप लो। कलजो केवल नाम आधारा सुमर सुमर बहुत रो पारा। राम नाम जैसी सस्ती चीज अबार कोई मिलती नहीं है, और भक्ति कर्दू के समान महिमा नाम ही है जो है तो है नहीं। बस ये को महान गुणा एक बड़ा भारी गुण है कर्दू में, भजन की कीमत बहुत। आज कर्दू में भजन की कीमत सत्य भाषण की कीमत सत्य कीमत, तो इस समय में भक्त में बहनों माता और भाई लोगों भगवान को याद करो, भगवान का नाम लो, भगवान के नाम का कीर्तन करो, भगवान में लग जाओ सच्चे जैसे निहाल हो जाओगे ध्यान हो जाओगे। यह भगवान की कृपा हो गई है, ये मौका मिल गया है। राम राम राम राम राम राम राम राम हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे। जो नाम आपको प्यारा लगे, जिस नाम पर आपकी रुचि, जिस पर श्रद्धा, जिस पर आपका विश्वास, वो भगवान का नाम लो। राम सकल नाम तते यदि का ओम नाथ खगमदिका। रामायण में राम नाम नहीं महिमा ज्यादा है। सुमिरत सुलभ सुखद सब गाओ, सुमिरत सुलभ राम राम राम। लखबा उड़ा आदमी बोल नहीं सकता ऐसे ऐसे पुरुषों के द्वारा मैंने सुना है। राम राम राम राम राम राम कर लेते और बोल नहीं सकते लखबा महाराजा। नाम राम जी कर लेते नाम नित्य सुन इतना सर राम नाम है सुमर सुलभ अरे सुखद सब गाओ अरे लोग लाभ पर लोग निभाओ लोक में भी यार परलोक में भी। भजन करने वालों के भगवान में यहाँ कुर्सी मिलती है समझे, भगवान के दरबार में आदर होता है। लोगों में जाते तो बीच में लोग आते हैं, उनका आदर होता है, भगवान की नाम लिया पूंजी करी उसी पूंजी, ऐसा भगवान का नाम इतना सस्ता है, सोने पड़ा किसी के लिए मना ही नहीं कभी, राम दरी सोने पड़ी सब कोई खेलो आए, दावा नहीं संत दास जीते सो ले जाए, जो ले जाए जो कर ले भजन कर ले जप कर ले जो कर ले वो उतना उतनी धन उतनी पूंजी खुद की उसकी है, किसी का हिस्सा नहीं, इसको चोर ले जा नहीं सकते, भाई भाई बांट नहीं सकते, अलग अलग धन बटेगा या नहीं, भजन किया भजन बटेगा बटेगा नहीं, आपके आपके पास न भार होता है न बोझा होता है, इसका मरने के बाद भी साथ चलेगा, ये भार बोझा ही नहीं, और ये बढ़ता है पड़ा पड़ा बढ़ता है, रुपया है ब्याज में बढ़ता है, उनसे भी ज्यादा तेजी से ही बढ़ता है, जो भजन हो जाता है जो भजन ज्यादा बढ़ा है तो ही वो बंदो भी होता है, दादू जैसा नाम था तैसा लीना ना आए, दादू जैसा नाम था तैसा लीना ना आए, दे अलावा हो रहा हूस रही मन में आए, मन में रहेगी जैसा नाम था वैसा नहीं है, नाम जिस तरह का बढ़िया है ऐसा लीना नहीं, दे अलावा हो रहा देख तो अलग चलो भाई खत्म हो गया, हूस रही मन में आए कि राम नाम लेते भगवान का नाम लेते शरीर जा रहा क्या करे, इसका लोभ लग जाए तो निहाल हो जाए, निहाल हो जाए राम राम राम राम राम राम राम राम, मैंने देखा है कई पुरुषों ने स्त्रियों को, अमरावती में एक स्त्री थी कभी तो एक भाई थे राम राम राम राम राम राम राम राम रात दिन मस्त रहते महाराज, राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम, हिमसर हिमसर में थे किन्नसर में एक माझी अबूदा खातो रहे बेटा पोता पर पोता सब परिवार खाटो बेटा राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम, सुबह शाम रात में कभी देखो बड़े बूढ़े थे, बचपन में देखा बूढ़े माजी बच्चे बच्चे राम राम कर रहे सब सेवा कर रहे हैं, पर वह नहीं है बैठा राम राम कर बैठे चलते फिरते मुश्किल शरीर में श्रद्धा नहीं थी, राम राम जब कह जाता हूँ राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम, असली धन है भाइयों असली धन, बहनों माताओं बैठी क्या करती हो, जीव निकमी पड़ी बाड़ूमणि जीवणी ने भूली भजन राम, बाड़ूमणि जीवणी ने भूली भजन राम, कौन काम संग्राम के मुख में आड़ो साम, रिगड़ो मनी घोड़ो शुद्ध हुए मग मारो साम रूपड़ी कोई राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम, भारत चुग तो भले ही विशेष भाषा भाषा दे है कि गे है कि दाल तू जग जबदीश जगह बिन साल ना आके आगन सी निकली तू ना उथली हरी को न क्यों बिजली जला जला बिजली से जली तू राम गणा वाले गाये बिना गुण ही ने गवानी नहीं क्यों नहीं गली तू, कोट होता है ना सबके जगह कोट होता है, जीव नहीं मिलती जीव नहीं है जीव गलती नहीं, मैं भगवान का नाम ले तो घर जाए तो अच्छी है जीव घट जाए तो अच्छी हम घर जाते हैं जीव से राम नाम ले भगवान का नाम, माई हो बहनों भातो भाई हो सब और धन कमाओ असली धन कमाओ, राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम, जाट भजो गुजर भजो भावे भजो अहिर तुलसी रघुवर नाव में सबका उगाशीर, जाट भजो गुजर भजो भावे भजो अहिर तुलसी रघुवर नाव में सबका उगाशीर, धनी बन जाओ धनी माला माल बन जाओ, भजन किया माला माल हो जाए, आज मरे तो साथ में कोटी एक विष रहेगा नहीं, इधर को चला नहीं इधर के लिए पाप है सुख साथ चल रहा है, सज्जनों मौका है ये अवसर है, भजन बिना जाने मत दो, रात लग जाओ सच्चे हृदय से निहाल हो जाओ निहाल, समय हो गया क्या करें बताओ, नाम जपो नाम में लग जाओ नाम में, पूंजी करो इकट्ठी, मौज हो जाएगी, आनंद हो जाएगा। मौज हो जाएगी प्रत्यक्ष में, प्रत्यक्ष में शरीर के जीते जीते मौज हो जाए, मौज हो जाए। सत्संग करे, भजन करे, निहाल हो जाए निहाल। नारायण नारायण नारायण नारायण राम। यह प्रवचन श्रद्धे स्वामी जी श्री रामसुखदास जी महाराज द्वारा माघ कृष्ण सप्तमी विक्रम संवत 2055 8 जनवरी 1999 को सायं लगभग 4 बजे से सूरत में हुआ। राम।